Jeg stakk hjemme, pluss oppdaget at jeg fikk gays. Så jeg bare dukte hodet mitt på en stein og face. Jeg stakk hjemme og kledde meg ut som nissen. Men jeg gadde ikke gjøre noe, så jeg bare så på TV og tok litt tissen. Hallo? Hallo? Jeg gal! Jeg gal, men folk sier at jeg ikke mat. Jeg psykopat, men jeg går i gang så lille det mat. Jeg gal, men folk sier at jeg ikke mat. Jeg psykopat, så fast jeg ikke ned i hjernen. Det ligner litt på mat. Hva faen er jeg? Hva faen er jeg? Se på faen! Satan! Hva faen skal dere gjøre på meg? Satan! Mm-hmm.